जायो वक्त थो खारी कदर वारन सा वेंदो कर न करना पाक नजरन के सतर वारन सा वेंदो कर हाँ लोहारन जे बठी वेजो ओ लोहारन जी बठी वेजो बदल चिणगू लट्टा चिणगू लोहारन जी बठी वेजो बदन चिणगू लट्टा चिणगू अतर हारियो भी फायदो आ अतर वारन सा वेंदो कर ओ खुदा हर चीज ॾियारी थई तभी कुनो थोकी न जो चाढ़ी सब्र वारन सा वेंदो कर शुक्र वारन सा वेंदो कर इहे सर्दियूं इहे गर्मियूं ओ जवानन काणी दियूं इहे सर्दियूं इहे गर्मियूं जवानन काणी दियूं छॾे ॾे बुज़दिलनि जी भर जिगर वारन सां वेहंदो कर अंधन आॾो रुअण अज़मी अखियुनि जो ज़ियान थो सॾिजे ओ रखन जेकी नज़र दिल ते नज़र वारन सां वेहंदो करे मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो माण्हू मूं ते छो थो खिलाई माण्हू मूं ते छो थो खिलाई ईअं सजण नाहे कबो मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो लोक अॻियां छो थो लॼाई लोक अॻियां छो थो लॼाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो माण्हू मूं ते छो थो खिलाई माण्हू मूं ते छो थो खिलाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई मूंखे ॾिसी मूं थो लिकाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो नथो ॻाल्हाई ॻाल्हि कहिड़ीअ ते नथो ॻाल्हाई ईअं सजण नाहे कबो ईअं सजण नाहे कबो माण्हू मूं ते छो थो खिलाई सोथो खिलाई किए सजना ना है कबो मुखे दिसी मुह थो लिकाई मुखे दिसी मुह थो लिकाई किए सजना ना है कबो किए सजना ना है कबो मुझे सामो छो भला इन भरी में फिल्म मोसन मुझे सामो छो भला गैर सा हथ तो मिलाई गैर सा हथ तो मिलाई ये सजना ना है कबो ये सजना ना है कबो छो तो खिलाई किए सजना ना है कबो किए सजना ना है कबो मुखे दिसी मुह थो लिकाई मुखे दिसी मुह थो लिकाई किए सजना ना है कबो किए सजना ना है कबो किए सजना ना है कबो